алешник там, те, что я на саночке на горе матку посаджу, вожу. Тут мне где-то там, как было весело. Ну, тут я ни разочку не сню, как мне вот что. А в хутор гони, чего ты ляжешь теперь, ничего не раблю, ляжу. Так закрыл вока, это все на свете сляжу, передумаю. Чего украдивши там куст милый? Сямейная реліквія гэта не абавязкова прабабулі на калье ці фамільнае срэбра. Моцныя эмоцыі могуць выклікаць і звычайныя драбіны. А дзедаўская сколькі было, што вот дзедаўская драбіна з хутара стаіць, о. Гэта дзедава драбіна і крэпкая, не згніе, не з хутара. А вы не зайздросцілі сябрам, которые в Менск паехалі? Я сырваўся туды, каб з імі, уперад. Цяпер як усе паўміралі, няма ні аднаго. Цяпер думаю, рады яны былі, што павыскакулі той Мінск. Мне хацелася, каб дзе вырвацца з вёскі, праехаць хоць свету паглядзець, дзе каб куды. Ці думаю, в армію каб забралі, каб дзе на Дальні Восток ці куды. І в армію прыйшлося не забралі, у Брэст толькі. Так, так вы і не вырвались далёка? Нідзе не пусть, каб я паехаў той Мінск, дык як можа б даўно ўжо гэта і кончыўся там, каці што. Ось дик сюжет.